Dobrý podvečer, milí priatelia, alebo ak chcete aj večer, už vonku je tma. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, je streda krátko po 18. hodine a vy viete veľmi dobre, že v tomto čase začína vaša a aj naša obľúbená relácia Okno do duše. Dovolte mi, aby som hneď v tento prvý vysielací čas streda vám všetkým, ak ma počúvate v priamom prenose alebo potom zo záznamu, poprial všetko naozaj to najlepšie, najkrajšie v tomto nastávajúcom roku 2026. Verím, že pre nás, pre všetkých to bude veľkým rokom, ktorý prinesie zásadné zmeny, kde nám hovoria jedni aj druhí, že sa má skončiť niečo a niečo nové sa má začať a to, čo sa začne, môže byť a verím, aj bude veľmi niečo zaujímavé a krásne pre vás, pre nás všetkých. No a čo si a ešte môžeme tak osobne prijať a želať tu z rádia Slobodný vysielač, aby toto rádio mohlo aj v tomto roku bez problémov slobodne fungovať, pretože vaše príspevky nám dávajú možnosť pravidelného vysielania, nie len v stredu, ale pravidelne počas celého týždňa rôzne relácie s rôznymi zaujímavými hostiami alebo hostkami, ako chcete, s ľuďmi, ktorí majú čo povedať nám aj vám a prinášajú nové zaujímavé informácie, poznatky, životné skúsenosti. A dnes to nebude samozrejme ani v tejto relácii nič iné alebo výnimočné, pretože aj dnes máme hostia. No ale pre tých, ktorí ma pravidelne alebo nás pravidelne počúvate, tak máme tu na kontaktné údaje, ktoré už nemusím opakovať, ale pre tých, ktorí ste tu prvýkrát, možno prvýkrát, alebo len náhodou ste sa dostali k Slobodnému vysielaču. No tak je to e-mailová adresa, na ktorú najradšej píšete studiozavináč.slobodnyvysielac.sk, samozrejme bez diakritiky, alebo telefónne číslo 0483810 483810101, to je pre tých zo zahraničia, no a 0483810101 u nás zo Slovenska. Takže hneď na začiatku brept, ale verím, že nebudem vás prevádzať počas celého roka. Takže ešte raz, vitajte a počúvate Rádio Slobodný vysielač. No a tak, ako som avizoval dnes, tak nie som tu sám. Mám tu šarmantnú dámu, ktorá prišla do Rádia Slobodný vysielač sa podeliť o veľmi zaujímavé životné skúsenosti, o jej profesiu, o tom, čo robí a možno aj nadviazala nejakú spoluprácu s vami, ktorí nás počúvate a ktorí by možno ste mali záujem o jej služby, o jej aktivity, ktoré má veľmi, veľmi široké a skúsenosti neurekom, ako hovoríme u nás na Slovensku. Takže ale ona sa predstaví sama, len ja len poviem jej meno. Margaretka Saktorová, MBA. Nech sa páči, Gretka, tak ju voláme. Gretka, predstavte sa a povedzte niečo o sebe našim poslucháčom. Ďakujem za krásne privítanie, Jozef. Je to fantastické, že som mohla prísť práve k vám do tejto zaujímavej relácie a porozprávať sa. Verím tomu, že nielen o duši sa budeme rozprávať. A takisto sa teším aj na poslucháčov, ktorí nás počúvajú a budem sa tešiť aj ďalším otázkam, ktoré od nich prídu. A čo poviem k sebe a o sebe, som rada, že za chvíľku budem trošku viac bilancovať, pretože sa o 3 týždne blížia moje narodeniny. 25. Áno, bodaj by boli 25. A s 20-ročnými skúsenosťami. Ale som rada, že práve tento rok, 2026, môžem začať takto, takým inšpiratívnym rozhovorom. Je to pre mňa veľká česť, že som mohla prísť Dneska som bola dokonca celý deň veľmi nervózna, hoci ja veľa rozprávam. Rozprávanie ma živí, respektíve poradenstvo, alebo dobre mienené rady a plány a konzultácie, ale bola som nervózna trošku. Mám taký rešpekt a slovo pokora je také moje minulého roka dosť zaužívané a s pokorou som teda prišla a prijala teda toto pozvanie. Ešte raz ďakujem. Ja vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Musím našim poslucháčom povedať, že ste tu už raz boli, ale nie ako hosť, ale ako spoluhosť, keď tu bola moja dcera Mirka Števková, rozprávali sme o tých protézach, náhubkoch, ako to ja hovorím, o tých... My to voláme zubátka. Zubátka, balanséry, takže si nás môžete vypočuť, tesne pred Vianocami bola taká relácia, tak tí, ktorí ste to ešte nezastihli, alebo chcete o tom vedieť niečo viac, tak nech sa páči, môžete ísť do archívu Rádia Slobodný vysielač do relácie Okno do duše a tam si môžete vypočuť rozhovor inžinierkou Miroslavou Števkovou, veľmi zaujímavý a možno podnetný, pretože je možno určite podnetný, lebo o týždeň sa vlastne na budúci týždeň v stredu, v sobotu sa stretneme v Bratislave na prvej konferencii, ktorá je organizovaná na Slovensku. No a Gretka, v podstate vy túto konferenciu aj spoluorganizujete. Veruje to tak, aj mne je to veľkou česť, je to pre mňa veľká česť, že ma Mirka prizvala k tomuto projektu. Sú to biostrojčeky, ktoré sú veľkou novinkou v zahraničí a ja si veľmi vážim, že práve oslovila mňa. Vie, že som aj v minulosti už bola distribútorom rôznych výrobkov zo zahraničia, ktoré si myslím, že aj my Slováci sme moderná spoločnosť a mali by sme o nich vedieť, ale zároveň aj som mala tú česť a veľmi rada organizujem rôzne školenia, podujatia, eventy, takže aj práve preto táto konferencia je také naše malé sústo, ktoré sme si povedali pred pol rokom, že za pol roka to teda dáme a naši vzácni hostia aj z Talianska prídu na túto prvú medzinárodnú odbornú konferenciu Equilibriondistiky. Veľmi zaujímavé slovíčko. A je to vlastne o tom, budeme sa teda rozprávať nielen s rôznymi lektormi zdravého životného štýlu, ale hlavne s odborníkmi, terapeutmi na teda nielen v oblasti dentálnej hygieny a dentálneho zdravia. A asi je to slovíčko, ten balancér hovorí niečo o tom, že bude to o rovnováhe, prečo práve chrup a ústna dutina a zdravie v ústnej dutine má vplyv na celkové zdravie nášho tela, a teda ten holistický pohľad. A práve tieto adaptéry, balansery, ktoré sú v ústach vkladané a používajú sa aj počas noci a spánku, sú takou prevratnou metodou, ako vyrovnať chrup a ako si prinavrátiť zdravie. A mňa veľmi na tom zaujala jedna taká vec, tým, že ja sa venujem kreatívnemu marketingu a vždycky sa snažím robiť to, čo má spoločnosť za to naše slovíčko, že normálne, hovorím to v úvodzovkách, pretože nikto nevie, čo je normálne, tak ja vždycky robím to, keď je to biele, tak ja to mám just určite v čiernom. Takže mňa napríklad na tomto nezaujalo ani to, že sú to rovné zuby a že môže malé dieťatko už mať ako cumlík tento adaptér v ústach a balancer. Ale pomáha to proti chrápaniu. A práve toto je taká veľká téma, pretože čím človek viac denne dýcha, rozpráva, je namáhaný, má veľmi stresový spôsob života, tak tým skôr začne počas spánku, počas oddychu chrápať. A nie len počas noci, ale dokonca aj pri zdriemnutí. Ja už ako dieťa som mala, aj starý otec môj veľmi, veľmi chrápal, takže mňa to vždycky zaujímalo, že ako je to možné, že tak to chrápanie vie narušiť aj nekľud, aj v partnerstve, aj v rodine a tak ďalej. Takže Mirka, keď mi povedala, že toto bude prevratná novinka, že ty určite na to niečo vymyslíš, že je to proti chrápaniu, alebo teda napomáha to telu, aby sa ľahšie uvoľnilo, lepšie spalo a prestala vydávať tieto zvláštne zvuky, tak Áno, toto je jedna z tých marketingových kampaní, na ktoré sa teším a ktoré plánujeme v roku 2026 spustiť. No vy s tým zahraničím ste to naznačili, máte veľmi bohaté skúsenosti. Vy ste doslova hneď po maturite išli niekde do zahraničia. A kde to až bolo? Veruje to tak. Bolo to v roku 99, kedy hneď týždeň po maturite na gymnáziu tu v Banskej Bystrici, gymnázium Andreja Sladkoviča, kde sme mali fantastické ročníky, tak a som patrila do anglickej triedy, tak aj moji rodičia ma veľmi podporovali v tom, aby som išla sa zdokonaliť v jazyku. A týždeň na to, a pamätám si to dodnes, lebo často to spomínam, som asi jedna medzi prvými letela zo Švechatu na moje meniny a 10. júna a bolo to veľké dobrodružstvo, priamo do Londýna som priletela tedy veľmi luxusným lietadlom, neviem ako sa to podarilo a odvtedy milujem lietanie a veľmi, mala som zatiaľ možnosť a veľmi rada teda lietam, veľa som už nalietala aj okolo sveta, aj veľa po Európe a práve ten Londýn mi učaroval a strávila som tam veľmi pekné chvíle, roky, a samozrejme som sa prinavrátila naspäť a medzi tým som veľa pracovala v takých sférach medzinárodného obchodu, distribúcie rôznych farmaceutických, kozmetických výrobkov, ale aj servis, turizmus mne veľmi učaroval a asi aj to bude jedna z tém, o ktorej sa budeme venovať. Takže som si pochodila od Spojených štátov amerických cez Európu. Milujem Kodaň, kde som strávila viac ako 10 rokov a doteraz mám tam fantastických priateľov a práve Kodaň a Dánsko by som nazvala, že takou mojou druhou krajinou. A čo ste robili v Kodani? Ja som v Kodani pracovala ako, volá sa to, že export area manager alebo country manager, ktorý distribuje výrobky. Tie boli dánske výrobky, ktoré sme distribuovali do celého sveta. Ja som mala na starosti strednú a východnú Európu. Takže trhy a letiská poznám od Prahy až po Kazachstan. Čiže vy ste bola zamestnaná dánskou firmou. Dánskou firmou, A robili ste to. No ako ste sa k takej práci do Dánska konkrétne dostali? I keď, viete, väčšinou sú to tie takzvané západné, ale je to Anglicko, ako ste spomínali, Amerika, po prípade nejaké Nemecko a tieto štáty Európskej únie, ale to Dánsko je tak trošku bokom. Priznám sa, že tiež, ako sa hovorí, nič není náhoda. Ja som si tak rada vysnívala, vtedy som išla ma 30 rokov, že kam by som chcela ísť, keďže som už tak cestovala, tu som pracovala. Dosiahla som tu veľmi zaujímavé výsledky v jednej veľmi známej spoločnosti, československej spoločnosti, ktorá distribuuje medzinárodné výrobky, značky. A vďaka veľmi dobrému úspechu v podstate mňa majiteľ tejto spoločnosti si vychoval, takže si ma headhuntol priamo, aby som teda to, čo som dokázala urobiť na českom a slovenskom trhu, že potrebuje niekoho pre Poľsko, vtedy veľké trhy boli Rusko, Ukrajina, ale samozrejme mala som aj Grécko, Moldavsko, Kazachstan, potom prišli tie bývalé krajiny Ruskej federácie a veľmi som sa tešila, že napríklad Cyprus patril tiež do mojej oblasti Areji, takže to bolo veľmi pekné a vďaka tomu som sa dostala napríklad aj na Maltu. Vtedy to boli ešte veľmi také zaujímavé malé ostrovy alebo teda štáty, s ktorými sa veľmi neobchodovalo. Takže preto Dánsko, ale vrátim sa naspäť, ja som si tak ešte predtým som mala také, že veľmi rada mám more, pretože to cestovanie nemám len tak sama od seba, ale moja stará mama bola jedna z prvých sprievodkyň s Čedokom, ešte z bývalého režimu, takže ja už ako štvoročná som s ňou chodievala na, tedy sa to volalo, že cestovná doložka, lebo pas som ešte nemala ako dieťa, takže sme chodili napríklad do Budapešti alebo do Juhoslávie bývalej, takže som sa veľa rozcestovala a k tým 30. narodeninám som si písala, niekto mi povedal, že nakresli si alebo napíš si nejaký plán života, sa to vtedy volalo, teraz sa to volá Vision Board a je to veľmi trendy si kresliť alebo lepiť fotografie a zaujímavé obrázky, čo si želáte. A ja som si prijala, že by som veľmi chcela žiť pri mori. A áno, aj doteraz mám more veľmi rada. Musím tam minimálne 2-3 krát do roka určite ísť a vôbec nie cez leto. A tak som sa, fakt som sa veľmi tešila, že keď si ma teda ten pán vybral, že teda môžem ísť do Dánska žiť a aj firma, aj spoločnosť a aj ubytovanie sa mala naozaj, že blízko mora, teda skoro pri pláži. Mňa vtedy ale nenapadlo si napísať na ten vision board alebo na ten plán, že chcem žiť pri teplom mori, horúcom mori, bez vetra a bez tej zimy, hoci nezažila som úplne nejaké treskúce zimy, práve tam v Dánsku, tie som zažila potom v Švédsku a Norsku, ale no bola tam zima. Otužovala som sa, vyslovene som sa otužovala, mám na to krásne spomienky a mňa fascinovalo prvé leto, keď sme tam prišli, tak žili sme na pláži, more malo 16 stupňov a celá tá obec, kde sme bývali, tak sa všetci kúpali. Pre mňa to bolo úplne prvýkrát nevídané a naozaj to bolo, hej, 2011, takže to bolo pre mňa ešte tak, vtedy ani o otužovaní som nepočula, ako už teraz posledné roky, dokonca aj ja sama sa veľmi rada chodím otužovať do studenej vody. No a vidíte, treba si dávať veľký pozor, čo si prajete, lebo sa vám to môže splniť. Presne. No, alebo potom treba, keď si niečo prajete, tak si to treba veľmi detailne napísať. Tak. Že ak chcem auto, tak červenej farby a ak chcem automat, tak aby tam to bolo napísané, lebo keď si to napíšete, že chcem auto, no tak vás môžete získať trabant. Tak a ešte aj aké veľké má byť to auto. Áno. No, dobre. Kariéra ako vyšitá a prečo ste prišli naspäť na Slovensko už teraz? V podstate teraz bude už nejakým 5. rokom, čo som už teda tu. Naspäť v domácom prostredí, v domácom meste veľmi dobre sa cítim v Banskej Bystrici. Vyslovene si až užívam. Prvý rok som hovorila, že som taký turista, ktorý opäť spoznáva Banskú Bystricu a všetky zákutia ľudí, ktorí sa zmenili vekom. Niektorých si pamätám, niektorí si pamätajú mňa, veľmi sa príjemne cítim. Bola to taká zhoda náhod všetkých, ale asi začnem od toho, tým, že som ja chodievala domov len tak raz za pol roka, pretože som veľa lietala, a po mojich obchodných partneroch a naozaj, že lietala fyzicky, boli týždne, keď som bola aj trikrát letenka hore-dole. Kodaň, Praha, Kodaň, Riga, Kodaň, Moskva a naspäť. Bolo to veľmi náročné. Potom som vyskúšala jednu dobu, tým, že Bratislava je taký druhý môj domov kvôli mojej krsnej, tak zo Švechatu som lietala veľa, takže som si to tak nejak striedala, že 2 týždne som bola tam, 2 týždne tu. Bola som vyčerpaná, za tých 10 rokov ma to vyšťavilo. To je určite, nebudem klamať a obdivujem každého, kto povie, že hlavne mladých ľudí počúvam, že ja by som chcela robiť letušku, ja by som chcel byť pilotom. Je to veľký stres pre telo, určite pre zdravie. Často sa mi stávalo, že som mala rôzne bronchitídy, predsa tých vírusov na tých letiskách je veľa, stretnete obrovské množstvo ľudí, ja som veľmi kontaktný človek, samozrejme ruku podávate, niekto vás objíma, boskáva samozrejme pri zvítaniach. Chytila som od zápalu očných spojiviek cez, asi 3-krát som prekonala zápal stredného ucha a letela som popri tom. Boli to, vyslovene moja imunita išla dole. A vtedy som si povedala, išla som aj teda 40 rokov, že asi je čas, aby som sa nejak buď teda vrátila, alebo posunula na nejaké iné miesta. A vtedy som si uvedomila, hoci to Dánsko je nádherná krajina, nechcelo sa mi tam zostárnuť. Nechcela som tam zostať, že teda, a hlavne raz sme mali také stretnutie, prišli nám, ja neviem, vyratávať penziu a tak ďalej a vtedy mi vravia, keďže som bola normálne súčasťou ich sociálneho systému a platila som si tam aj príspevky, tak mi vravia, že váš ročník pôjde do dôchodku vo veku 72 rokov. pre mňa to bolo úplne šoková informácia, že čo tam ja budem robiť ešte ďalších 30 rokov sama. Navyše chýbali mi priatelia, chýbala mi rodina. Takže to bola jedna z taká zásadných zmien, čo som plánovala, že teda sa prinavrátim. Pomedzi to som si hľadala prácu, aj v Bratislave, aj v iných nadnárodných spoločnostiach, ale asi som nešla úplne tak do toho veľmi kariérne silno. To si aj priznám, ja som bola vyčerpaná. Zažila som dvakrát, veľmi blízko som bola naozaj takého vážneho burnoutu, teda vyhorenia. No. Je to jedna z mojich tém, ktoré aj doteraz veľa o nich rozprávam aj s mojimi klientami, aj s ľuďmi. Druhý taký hlavný, poviem, že asi prvý hlavný dôvod bol, mala som veľmi vážne chorého otca, ktorý už medzi nami nie je. Ja som si vtedy povedala, koľko rodičov ešte budem mať a koľko mám času a možnosti s nimi stráviť. Takže som čo najviac času strávila s ním a už aj tie posledné roky. Takže užila som si detstvo opätovne s ním zbieraním húb a chodili sme spolu ešte, kým vládal chodiť na čerešne. A bolo mi veľmi dobre, že som mala tú možnosť. Bohužiaľ teda skončilo to tak, ako to skončilo. A potom som si povedala, že nemám odvahu na to, aby som odchádzala preč. A nechcelo sa mi. Hlavne s tými skúsenosťami a s môjim iným pohľadom. Vravím si, nie všetci musia odísť do zahraničia, veď niekto musí aj tu zostať a fungovať a pracovať a inšpirovať ľudí. A ja som veľmi tvorivý človek a aj rada vzdelávam, takže som mala aj nejaké spolupráce. Robila som prednášky na vysokých školách, na stredných školách, rôznym firmám. Takže akože ten čas prejde, zabavíte sa. Áno. No tak len tak by the way mi napadlo, že či Dáni nie sú dosť priťažliví, aby ste tam dostali. No dobre, ale to len tak. Ale sú. To mi poviete, keď cez prestávku. Áno. Ako je to. No a vrátili ste sa. My sme sa prvýkrát stretli pred pár rokmi. To ste pracovali ako manažerka, povedzte, aká manažerka v kúpeľoch Turčianskej Teplice. Ja som tam mal možnosť spraviť pár prednášok o pozitívnom myslení a vy ste tam to organizovali, respektíve ľudia, ktorí patrili pod vás, to organizovali. Takže tam sme sa stretli prvýkrát a teraz to bolo po tom návrate prvé zamestnanie v týchto kúpeľoch, alebo nie, ako ste sa dostali ku kúpeľníctvu, lebo to je jedna z tém, o ktorej by som rád s vami hovoril. Áno, určite je to taká moja srdcová záležitosť, ale nie, nebolo to prvé zamestnanie. Ja som tým, ako som skončila, tak som si vytvorila, začala som teda podnikať, vytvorila som si svoju vlastnú spoločnú SROčku a pracovala som. Zostala som teda v distribúcii rôznych kozmetických výrobkov, značiek. V tom, čo som bola dobrá, som konzultovala ako projektový manažer pre československé distribučné firmy, ktoré operovali teda už iba na českom a slovenskom trhu, ale dovážali či už nemecké výrobky, alebo mali sme aj iné svetové, dokonca aj z Koreji vtedy. A tak nejako postupne, ja som ešte mala aj nejaké dánske kontakty. Ja to vždycky tak poviem, ja nemám problém sa zabaviť a vytvoriť si projekt. Takže tiež nejaké 2-3 rôčky som sa ešte takto túlala po Európe. Ale každý jeden z projektov, a to poviem a veľmi rada to hovorím, bol vždy úspešný. A pre mňa je úplne bežné, že môj projekt, ktorý 2-3 roky robím a skončí, tak ho posúvam ďalej. Takže bolo to veľmi prirodzené pre mňa posunúť to už a ísť smerom domov, takže z Prahy som sa, bližšie som prišla do Bratislavy, potom som tam pôsobila a potom prišlo koronové obdobie, takže to zatvorilo veľa z mojich takých aktivít, ktoré sme riešili pre farmaceutické spoločnosti a lekárne. A následne moji veľmi príjemní a dobrí ľudia, ktorých mám okolo, za ktorých som vďačná, prišli s tým, že počujem, a ty tak strašne veľa rozprávaš a počúvaš tie audioknihy a vieš, čo sa teraz, ty si dlhé roky používala, my sme to používali Skype, pre mňa bolo veľmi normálne pracovať s mojimi distribútermi online. Ano. A ja vrajím, že jasné, samozrejme, tu vy to nerobíte, že nie, čo si. Potom prišla korona a zrazu sa celý národ naučil používať online-ové meetingy, takže opäť som na to veľmi rýchlo naskočila, takže som mohla robiť konzultačné hodiny, mohla som byť v spojení. Dokonca niektoré firmy som učila, ako si majú zakladať Teamsové group chaty a proste, aby mohli teda komunikovať so svojimi zamestnancami, ktorých mali teda doma. A potom sme... Mám takú party ľudí v Bratislave, ktorí začali s podcastami, takže sme si štrngli takýto pekný projekt Zábava v podcastoch a som veľmi rada, že som mohla byť pri tomto zrode, pretože mňa rádio fascinuje, alebo teda čokoľvek, čo je v digitálnej forme s dobrým hovoreným slovom, so zábavou. A potom ma stretol môj spolužiak náhodne na jednej konferencii a vraví mi, počúvaj ma, vráť sa naspäť do Bystrice, potrebujeme marketingovú manažérku v obchodnom centre, najväčšie obchodné centrum na Slovensku, na strednom Slovensku, pardon. A takže tam som pobudla, opäť som pár ľudí inšpirovala, všetci sme sa niečo naučili. A takže ja som tak prirodzene, som také obchodné dieťa, takže keďže rodičia robili v obchodných domoch Prior, takže mne to bolo veľmi prirodzené, ten obchod je so mnou stále. Ale tá marketingová komunikácia mne chýbala. A tak som sa pozerala, že kde by som mohla sa posunúť. A stretla ma jedna pani z headhuntingovej spoločnosti, kde mali môj životopis, ešte keď som sa vrátila z Dánska, takže zhruba mal nejaký, bol nejaký rok a pol starý. A zavolala mi, že Margareta, máme pre vás fantastickú ponuku, že ak by ste mali chuť a opäť ste v Banskej Bystrici, tak mám pre vás ponuku. A ja vravím, že ponuku, že kam, že je to najväčšie rekreačné stredisko teda vo vašom okolí. A mne tak išlo hlavami, že ja okrem lyžiarských stredísk a okrem veľmi známeho hotela nepoznám tu nikoho. A nakoniec z toho vyplynulo teda, že to boli kúpele Turčianske Teplice a preto som tam nastúpila ako marketingová riaditeľka, pretože oni marketingové oddelenie nemali. Kúpeľníctvo na Slovensku má taký zaujímavá schéma, pretože my kúpele máme alebo naše ponímanie o kúpeloch je, že do kúpeľov idú iba starí a chorí ľudia. A práve veľmi si vážim, pani majiteľka má presne ten svieži pohľad na to, že moderné kúpele znamená, že idete do kúpeľov preventívne, pretože buď tam idete za odmenu sám sebe, alebo idete preto, že chcete spojiť príjemné s užitočným, stretávate sa, športujete, využívate účinky termálnych vôd, ktoré máme. A práve toto mne veľmi zarezonovalo, veľmi som bola rada, že práve ona sa pustila do výstavby prvého historického hotela, ktorý teda v Turčianskych Tepliciach bol, ktorý bol zatvorený, odkúpili ho, vytvorili z neho nádherný 5-hviezdičkový hotel. A to bolo jeden teda z mojich častí toho projektu. Okrem iného, čokoľvek sme si vymysleli spoločne, tak sme pekne dotiahli a ja milujem umenie, takže sme si povedali, že budeme tam mať aj galériu, takže sme otvorili ešte aj galériu. Začali sme edukovať ľudí, ako sa majú správať ku svojmu zdraviu, takže sme pozývali rôzne zdravotné spoločnosti, firmy, poisťovne, aby prišli teda k pacientom bližšie. A ja keď som premýšľala, že čo v tom kúpeľníctve chýba, tak mne práve to tam išlo, že ľudia vlastne si chodia tam liečiť, ja neviem, buď sú po pohybovom nejakom zranení, alebo majú už obmedzené pohybové ústrojenstvo kvôli veku. Ale v podstate nikto sa nepozerá na to, že tam môže prísť aj človek, ktorý je vyčerpaný, ktorý je unavený, ktorý je smutný, lebo je osamelý, prípadne je veľmi veľa, hlavne v týchto kúpeľoch tam bolo ľudí, ktorí prichádzali po náročnej kariére, či už v štátnej sfére, alebo rôzni hasiči, policajti, náročné pracovné zdravotnícke funkcie. Takže tí tam prichádzali a mali sme možnosť sa teda rozprávať aj s vami napríklad o duševnom zdraví a k tejto téme presne. OK, fajn. No a ako to bude ďalej, alebo čo by sme chceli s týmto robiť, treba s kúpeľníctvom a aj o vašich ďalších aktivitách, tak po krátkej pesničke, ktorou si dáme treba aj takúto. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše a mojim dnešným hosťom pani Margareta Saktorová, manažerka, človek, ktorý vzdeláva, človek, ktorý robí projekty. A tí, ktorí ste nás počúvali prvú polhodinu, tak ste si mohli spraviť obraz o tom, koho mám pred sebou. A je len také zaujímavé, že takíto ľudia nie sú viacej preferovaní tu na Slovensku, že sa málo o nich hovorí, že sa im dáva málo príležitosti, že všetko musia tlačiť ako keby z vlastnej podlahy budovať projekty, pretože toľko skúseností, ktoré sme počuli v tejto prvej polhodinke 40 minútach, tak to je na dva profesionálne životy, aby to, vy ste to stihli v takom mladom veku. No, takže, ale vráťme sa k tomu vášmu kúpeľníctvu. Slovensko je veľmi známe kúpeľníctvom. Samozrejme Piešťany a Turčianske teplice, Trenčianske teplice, Bardejov, Smrdáky, Dudince, Číž a ja neviem, kde všade toho je na mraky Vyšné Ružbachy, kde som tiež mal možnosť prednášať. Ako to rozvíjať ďalej? Aby som nezabudol náš najbližší sused Sliač. Aj tam som mal sériu prednášok na Sliači. Takže ako rozvinúť toto kúpeľníctvo, odkomunikovať to so zahraničím, pretože aj to je vaša parketa, komunikácia, medzinárodná komunikácia a trošku aj psychológia marketingu. To je presne o tom, čo potrebuje marketing na to, aby prilákal ľudí. Takže otvorili sme niekoľko tém, ale poďme k tomu kúpeľníctvu. Kúpeľníctvo je moja srdcová záležitosť. Asi preto, že som nielen to, že som teda vyrastala bývam v blízkosti Sliaču, ale stále jeden z takých mojich hlavných marketingových vied, ktoré často používam, je, že my nie sme len v srdci Európy, ale sme v srdci Slovenska, ako kúpele Sliač, tak myslím. A zároveň je to aj srdcová záležitosť, pretože práve tieto kúpele boli najväčšími, najznámejšími kúpelami v Československu, pretože liečili kardiovaskulárne, a stále teda sa venujú liečbe kardiovaskulárneho ochorenia, prevencie rôznych kardiovaskulárnych ochorení, pohybového ústrojenstva. Táto voda, zloženie vody má fantastický vplyv na omladzovanie všetkých našich vitálnych funkcií. A už ako dieťa sme tam pravidelne a často teda chodili na vodičku, nielen s mojim starým otcom, ktorý sa tam liečil po prvom infarkte, ale tieto kúpele majú tú noblesu. A mňa práve to kúpeľníctvo zaujalo. A posledný rok, kedy som mala tiež možnosť spolupracovať práve s mladým a veľmi aktívnym dynamickým vedením týchto jedných z posledných štátnych kúpeľov, som prenikla ešte aj do tých tajov tej noblesy, ktorá tam kedysi bola, chodili tam a boli tam liečení štátnici, veľmi známi, populárni v tej dobe od básnikov, hudobných skladateľov cez medzinárodné stretnutia sa tam diali rôznych významných umelcov, architektov. Je to čarovné miesto, je to naozaj klenot, ktorý tu máme. A veľmi rada o ňom rozprávam o ňom mojim zahraničným partnerom. Je to jedna z takých mojich záľub lákať zahraničných turistov práve na tento poklad, ktorý my máme na Slovensku, a to sú termálne liečivé minerálne vody. Ako ste spomínali, tých aktívnych, alebo teda stále ešte otvorených a funkčných liečebných domov je stále dosť, ale veľmi málo je v tom už modernom, kvalitnom servise, po ktorom moderný turista a náročný turista baží, a dokonca už aj slovenský turista, už si vyžaduje vyššiu úroveň služieb. že ten termín, teraz keď ste spomínali slovičko moderné, tak termín moderné kúpeľ turčianskej teplice, to bol váš nápad? Je to jeden z takých mojich nápadov, ale ja vždycky hovorím, mňa niečo napadne, ale tam treba celý tím, aby to odklepol, a teda takto, aby to niekto vypracoval a potom to niekto musí aj odklepnúť. Ale veľmi sa teším, keď môžem robiť jednoduchú komunikáciu, ktorá má, ktorá zanechá dojem, ktorá urobí ten cvenk, ktorý si poviete, že tak toto si pamätám. A našťastie poviem, som mala doteraz priestor v každej jednej mojej spolupráci na rôznych projektoch, či už s riaditeľmi alebo majiteľmi, ja to nazývam, s tými, ktorí držia kasičku, že vždycky ten môj nápad prešiel, a sú mi za ne vďační, roky fungujú na takých marketingových kampaniach a dokonca aj pani riaditeľka z týchto kúpeľov prišla s myšlienkou, že chce, aby práve tieto kúpele boli tie prvé moderné, sú v centre diania, majú veľmi dobre vybudované ubytovacie kapacity, sú veľmi blízko takej veľmi zaujímavej skaly. Dokonca málo Slovákov o tom vie, že 18 kilometrov od turčianskych teplíc je práve kameň, ktorý symbolizuje stred európskeho kontinentu. Keby to mali inde... Pri Kremnici, áno, Kremnický Beňa. Keby to mali v inom štáte takýto kameň, tak vám garantujem, že všetci o ňom vedia a máte tam vybudované nie cyklomaličku trasu a jednu lavičku, ale bol by tam obrovský vibe okolo toho, že máme tu stred Európy. Takže na tomto sme my aj tam stavali a práve preto tá jednoduchosť a to lákanie tej medzinárodnej klientely sa nám aj podarila. Oni sú tam aj naučení chodiť a stále chodí ich viac a viac. A práve tam sme mali možnosť, alebo teda ja som mala osobne možnosť sa spoznať aj s ľuďmi z reklamnej, alebo štátnej reklamnej agentúry, ktorá spadá pod ministerstvo cestovného ruchu, a to je Slovakia Travel, ktorí nám vozili novinárov na také tie infocesty, sa to volá. Prichádzali novinári od z Kanady, zo Spojených štátov amerických, z Poľska, z Čiech, samozrejme Maďarska. Veľmi rada som ich sprevádzala, rozprávala som ich o krásach nielen teda Turca, ale zároveň z celého stredného Slovenska, pretože je veľmi prirodzené pre tých turistov, ktorí tam prídu, že sa pýtajú, že kam majú ísť na golf, kam majú ísť, kde je najbližšie veľké mesto, kde je najbližšie divadlo, opera, takže samozrejme veľa sme chodili. A Šturec, môj milovaný, moja cesta, niekedy sa mi stalo, že som, samozrejme som denne chodila autom, ale sa mi stalo pár dní, že som išla aj 4-krát, teda 2-krát tam a 2-krát naspäť. Som sprevádzala tieto zahraničné skupiny. Bolo to zaujímavé. No ale vráťme sa k tej srdcovej záležitosti. To je aj naša srdcová záležitosť. Sliač. Keď nemáme kde nič v úvodzovkách, tak poďme sa niekde prejsť, tak v tom momente hneď nám napadne, že Sliač, ideme tam, sú tam úžasné tie trasy, keď ešte je to také občas socialistické, aj tie chodníky je poprerastané konármi stromov, teda koreňmi stromov, a ťažšie sa tam chodí. Rozmýšľal som nad tým, že ako tí ľudia, ktorí majú problémy s chôdzou, ako tam chodí, ale vidíte, všetko sa dá zvládnuť, že sú tam neobnovené tie niektoré pramene. Sú také socialistické, vážne socialistické. Tu vám skočím do reči. No, skočte mi do reči. Idem vám skočiť do reči, pretože fantastický tým ľudí, ktorí tam pracujú, a mladý kolektív dynamický, viac ako 3 roky sa venuje práve tomu, čo mu môže, keďže tá výstavba budov tam ešte je trošku taká, že s veľkými plánmi, ale nikto nevie, kedy sa začne ten prvý výkop. Začali sa venovať práve tomu, čo tam je to nádherné, a to je ten kúpeľný park, pretože aj ten je národnou historickou pamiatkou. Trasy, chodníčky sú vyčistené, tie, ktoré bolo treba, sú spevnené. Robili sa takisto výruby stromov, ktoré tam nemali byť. Vyrobila sa výsadba nová. Založili sme občianske združenie Zdravá krajina, ktoré sa venuje práve tomuto kúpeľnému parku, aby sme mohli tam opätovne začať sadiť práve také dreviny, ktoré tam kedysi boli. V spolupráci samozrejme aj s Technickou univerzitou vo Zvolene. Nadchli sme nadherné plány nádherných ľudí s plánmi, ktorí tam robili napríklad lesný kúpel, jedna z metód, ako vôbec predchádzať tomu vyhoreniu. Takisto tie srdiečkové trasy, tak sa volajú tie chodníky, sú zmapované, spravili sme pekné tabule, navigačné tabule, ktoré vám povedia nielen o dĺžke, ale aj o náročnosti tej trasy, aby ten pacient, ktorý tam príde a lieči sa po rôznych alebo má rôzne ischemické choroby srdca, alebo už je po infarktových stavoch, aby sa mu náhodou niečo nestalo. Oni sú samozrejme títo pacienti vedení k tomu, chodia v skupinkách, nechodia o samote a tak ďalej. Takže tomuto sme sa veľa venovali, aby práve ten park bol, to je to zelené srdce tejto lokality a tohto nádherného areálu, ktorý má viac ako 40 hektárov a už vôbec len o to sa tam starať. Potrebujete na to nielen čas odborníkov, ale hlavne veľa financií. Takže aj to bola jedna z mojich úloh, aby sme opätovne začali edukovať a hlavne nás, obyvateľov, ktorí tam chodia bezplatne do tohto nádherného parku, aby sme sem tam aj prihodili nejakú korunku, keď treba na tú kávičku, keď tam ideme, aby to vlastne žilo. Jedna z takých, dokonca sa mi pár ľudí aj z môjho okolia smeje, oni vedia, že ja mám taký iný spôsob komunikácie, pretože pre mňa tá psychológia marketingu je aj o tom, aby to nebolo len násilné a tlačivé a on sa to v angličtine tak pekne hovorí, že tone of the voice marketingového, ten tón toho hlasu, akým poviete, tak som, mala som jednu tiež takú debatu, že prečo sa platí za parkovné? Na čo? Keď už je parkovisko hotové, za akým zámerom. Hovorím, P nemusí znamenať iba parking. P môže znamenať aj pomoc. Už len tým, že tam zaplatíte tie 2, 3, 4 eurá, tak pomáhate tým kúpeľom a rozvoju toho kúpeľníctva. Zaujímaví ľudia, ktorí tam chodia aj za kultúrou. Aj to je podpora toho kúpeľníctva. Pretože už len preto, že si zaplatíte ten lístok a zostanete na tej tanečnej zábave a dáte si vínko, aj tým tie kúpele žijú. Tí ľudia tam majú aj prácu, prichádzajú tam hudobníci, sú tam nádherný kultúrny program, ktorý kolegyne robia. Či už sú to naozaj že známe herecké skupiny, ktoré tam prichádzajú, samozrejme hudobníci, maliari, je tam galéria, ktorá láka ľudí. Každý dobrovoľný príspevok prispeje k tomu, aby tieto kúpele sme zachránili. A práve nám ľuďom z tohto okolia by malo najviac rezonovať to, že nenechajme ich tak schátrať. Lebo to, že už potom len je veľmi bolestivé čítať tie komentáre na Facebooku a prečo sa tam nič nerobí a ako oni to nevedia robiť a tak ďalej. A prečo sa tam už dávno nič nevystavalo. Moja otázka je, som tu dlho rokov nebola. No čo sa tu robilo 15 rokov? To už, to sa treba spýtať, hej? Že už teraz je ľahko iba kritizovať. A to je presne, idem opäť k tej psychológii toho marketingu. Nemôžete teraz veľkolepo hovoriť a lákať tam na neviem aké úžasné procedúry, ktoré sú fantastické, ale keď viete, že klient je náročný, tak asi tam nebudeme lákať zdravú, náročnú klientelu, aby prišli na wellness s prosekom v ruke. Kúpeľníctvo nie je o tom, ale je práve pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť a keď má vaše dieťa a okolie, alebo vy sami problém s dýchaním napríklad, alebo teda máte rôzne respiračné choroby, prečo neísť do solnej jaskyne práve na Sliači, prečo neísť si zahrať jednoduchý, myslím si, že fajn tenis práve v tomto prostredí, kde máte úžasné stromy a dreviny, ktoré vám dávajú vyslovene až balzam do vašich pľúc. Takže o tom to je, že ten marketing musí byť úplne iný, musí byť veľmi pokojný, ten tón hlasu, ktorým sa komunikuje, nemá byť agresívny, drastický, rozprávať o superakciách a supercenových zvýhodneniach. Človekovi, ktorý doteraz nemal nejaký problém s zdravotný, ťažko budete hovoriť, že potrebujeme zachrániť kúpeľníctvo, ale ja budem stále hovoriť, že kúpeľníctvo je našim, je to hospodársky najúčinnejšia oblasť, alebo hospodársky by bola najvyživenejšia oblasť pre Slovenskú republiku, čo sa týka cestovného ruchu. Mm. Ja nie som zastancom, že poďme sa teraz len na jednu vec špecializovať a poďme byť teraz veľmocou na bicyklovanie alebo iba veľmocou na lyžovanie. My na to nemáme kapacity. Sú iné krajiny vo veľkom blízkosti nás, ktorým konkurovať nemôžeme. Ale keď by sme mali tieto oblasti a tí vedia to, tí vedia ponúknuť toto, tí toto, vie sa to veľmi pekne vyskladať a mňa už na vysokej škole tým, že som mala možnosť pracovať, alebo teda byť v krúžkoch so zahraničnými lektormi, predsa mám taký ten iný vplyv zo západného vzdelávania. Podľa mňa jedine tou tímovou prácou sa dá niečo vytvoriť. A preto ten mix toho celého, nielen marketingový mix a komunikačný mix, ale aj mix služieb, až vtedy ten celok sa vytvorí. Takže. My si na Sliači organizovali tiež veľký projekt ohľadom duševného zdravia. Uh-huh. Ako sa vám to podarilo a či už môžete po roku, dá sa povedať, hodnotiť, po necelom roku hodnotiť výsledok toho? Ja veľmi rada ho zhodnotím. Som vďačná za to, že mi prišli do cesty takí dobrí ľudia, akí mi prišli. Oslovili ma s organizáciou tohto projektu, volá sa to Festival Kruhy, Festival duševného zdravia, prvý Festival duševného zdravia na Slovensku a v týchto kúpeloch, ktoré majú za to, že mentálne, teda duševné zdravie a mentálne choroby je potrebné spoznávať, pretože sú ešte stále vytláčané z našich rozhovorov a tá doba je taká rýchla nielen na deti, o ktorých sa hovorí, ale aj na ľudí, ktorí sú v strednom a najproduktívnejšom veku a samozrejme aj ľudia, ktorí sa chodia do týchto kúpeľov liečiť, ktorí sú už v seniorskom veku. Práve pán riaditeľ aj s našim celým tímom sme sa zhodli na tom, že o téme duševného zdravia potrebujeme rozprávať veľmi prirodzene, aj cez kultúru, aj cez známych ľudí. Dali sme si plán a počas tých 3-4 mesiacov, s ktorým som na tom pracovala, sa mi podarilo osloviť zaujímavých hostí, aj hudobných, ako je napríklad Katka Koščová, alebo Adelka Vinceová, takisto Zuzka Mikulcová, ktorí boli takými aj ambasádormi a rozprávaní o duševnom zdraví, nie len hostiami a performermi, ktorí tam vystupovali. Každá z nich mali čo povedať aj o z osobnej skúsenosti, o duševnom zdraví, alebo o tom, ako na vás vplýva, či už tá sláva, ten veľký tlak. Katka veľa riešila jej tému od superstar cez zmenu postavy a materstvo a tak ďalej. Boli to silné témy a som veľmi rada, že práve som mohla byť pri tom prvom ročníku a pri tom vzniku. Ja som takým štartovacím motorom často mojich projektov a budem naďalej tvrdiť, že práve takéto dobro sa má diať. A opäť prišli mi do cesty pekní ľudia, boli to dievčatá z Centra dobrovoľníctva tu v Banskej Bystrici a viac ako 45 dobrovoľníkov nám pomáhalo. A neverili by ste, takýto festival, na ktorý prišlo viac ako 3,500 ľudí, fakt sme ho spravili bez nároku na honoráre. Veľa tam bolo donorov a bolo tam veľmi veľa ľudí, ktorí aj bezplatne prišli vystupovať, odprednášať, pomohli nám. Aj s marketingom veľa ľudí pomáhalo, či už forma prezentácie, webové stránky, rády a tak ďalej. Mali sme poznižované cenovky. Každý to chápal, že sa potrebujú zapojiť a zapojilo sa viac ako 20 neziskových organizácií od Ligy za duševné zdravie cez nové formáty k sebe, IPčko, ľudia, ktorým naozaj záleží na psychickom zdraví. Ja som si veľmi vážila, že tam prišli aj naozaj veľké spoločnosti a združenia moderných terapeutov, ktorí sa venujú napríklad občianske združenie Návrat, ktoré sa venuje téme spájania malých detí z detských domovov a nájdenia si rodičov, alebo potom veľmi príjemné združenie Vysmiatá duša mamky, a ktorá sa venuje psychológii matiek alebo žien, ktoré sú matkami vyhoretými, alebo matkám, ktoré by len chceli byť mamami a nepodarilo sa im to. Alebo aj veľmi ťažké témy úmrtia potomka sa tam preberali. Veľmi zaujímavý bol Tlakový hrniec, napríklad občianske združenie, ktoré rozpráva o tom, a koľko veľa z toho seba máme, aké to vybuchne a žijeme pod tým tlakom, čo to spôsobí. Priznám sa, že veľa z tých oblastí mi bolo odkomunikované od týchto občianskych združení poprvýkrát. S niektorými som v živote sa nestretla predtým. A dlhé hodiny sme rozprávali spolu. A tým, že ja okrem všetkých iných vecí, okrem môjho veľa rozprávania a myšlienkovania, ako to ja hovorím, lebo ja mám taký stály brainstorming v hlave, ja som aj certifikovaný coach pre obchodné záležitosti, alebo teda väčšinou moji klienti sú ľudia, ktorí sú vyťažení na pracovisku a potrebujú zlepšiť pracovné prostredie. Takže niektoré z týchto tém mne boli veľmi, veľmi blízke. A ja som si počas tej prípravy som nepripravovala len marketingovú komunikáciu tohto festivalu, ale už som pripravovala aj ďalšie aktivity pre kúpele. A jedným z nich bol veľmi zaujímavý pobyt, ktorý sa volá Lesný kúpel. To som už spomínala s tou organizáciou. Alebo aj napríklad sme pripravili spolu s kolegyňami program na ubytovanie pre ľudí, ktorí sú a cítia sa, že potrebujem si ísť oddychnúť. A potrebujem si ísť oddychnúť do kúpeľov a nazvali sme ho pobyt Fénix. A je to pobyt, ktorý je zložený s kúpeľnými a liečebnými procedúrami tak, aby ste sa zbavili toho syndrómu, že idem už vyhorieť a už sa bojím, že idem už vyhorieť, pretože stáva sa, veľa mi to potvrdili aj terapeuti a psychológovia, ktorí sa tomu venujú, ten syndrom vyhorenia, veľa sa o ňom hovorí, ale tí, ktorí o ňom hovoria, tí ho ešte nezažili. Tí, ktorí ho zažili, o ňom vôbec nehovoria, lebo tí, bohužiaľ, sa posunuli už niekam inám a to vy viete, ako to ľahko sa dá sklznúť potom. Ano. Takže toto je pobyt, ako nevyhorieť, teda nie na syndrom vyhorenia alebo proti syndromu vyhorenia, ako po slovensky my tak čudne hovoríme. Mne to tak neznie veľmi do ucha spisovne, ale je to práve preto, aby ste si išli oddychnúť za odmenu. Zaslúžite si. A hlavne do takéhoto čarokrásneho priestoru, ako je tieto kúpele Sliač. OK. Spomenuli ste, že ste certifikovaný coach. Čiže vy ponúkate nejaké služby a komu? Áno. Tým, že moje obchodné plány a strategické obchodné plány boli vždycky smerované k či už majiteľom spoločnosti ako konzultant, alebo k manažerom nejakých vyšších oddelení, alebo vyššie postavení manažeri, tak mi je veľmi prirodzené, že sa viem rozprávať aj s inými, ktorých som doteraz nepoznala v obchodnom styku. Ale práve preto ma oslovia a oslovujú ma ľudia väčšinou online. Mávame príjemné stretnutia aj tímového coachingu, ale ja osobne preferujem, keď sa môžem rozprávať s ľuďmi, ktorí pochopili, že coaching nie je, keď už si neviem poradiť, tak to mi ide poradiť. Ale coaching je presne o tom, že som dobrá a chcem byť ešte lepšia. Že je to za odmenu. Coaching je za odmenu pre niekoho, kto vie, že chce sa zlepšiť, chce zlepšiť svoj tím, svoju komunikáciu, svoje pracovné prostredie, svoj životný nejaký cieľ, ktorý má v tej práci. Ja osobne mám fantastických kolegov, ktorých viem odporúčať aj na taký ten mentálny coaching. Veľa ľudí sa mňa osobne pýta aj na taký, že partnerský, alebo ako s deťmi a tak ďalej. Tomuto sa ja nevenujem. Ja sa venujem skôr ľuďom, ktorí potrebujú mentora, ktorí potrebujú kouča. A často je to presne tá téma, že každý šéf alebo líder, ako byť lepším lídrom, počúvajú, čítajú fantastické knihy, ale aj oni sa potrebujú s niekým porozprávať. Aj on sám, ten líder, potrebuje tú loptičku prihrať. A je taká pekná veta, že môžem byť fantastický líder a fantastický šéf, Ale kto? Kto koučuje toho šéfa v tej danej firme? Kto práve s tým riaditeľom, kto pomôže tomu riaditeľovi na tom pracovisku? Môže on povedať, neviem, môže on povedať, že poradte mi, chcel by som aj ja sám nejako vyrásť. Takže práve to sú tí, taký, väčšinou je takýchto mojich klientov a okrem toho, že mňa to veľmi baví, tak aj mňa to osobne rozvíja, posúva ďalej. Aj kouč potrebuje kouča. A samozrejme, ja mám kouča. Dokonca mám dve koučky. Áno, čiže viem, o čom hovoríte. Ano. Ja som tiež využíval takéto služby z jedného mojho partnera, s ktorým som spolupracoval. Tak navzájom sme sa koučovali, pracovali sme na východnom Slovensku hodne, na východnom Slovensku v oblasti Michaloviec, Brane, Strebišova a tak ďalej. Nejaká cesta tam bola dlhá, aby sme si ju spríjemňovali, tak sme sa navzájom koučovali. Vždycky prišiel niekto s nejakým v úvodzovkách problémom, ktorý chceli sme vyriešiť, no a navzájom sme si kladli otázky a prišli sme do cieľa, tak mali sme riešenie. Čiže to bolo celkom zaujímavé. A spríjemnenie. Dobre, takže toto sú vaši klienti a teraz by som sa chcel spýtať, čo pripravujete ďalej, čo je vašou najbližšou aktivitou. Za chvíľu vidíte, nám ubehla už nejaké jedna, koľko už sme, hodinu a pol skoro, či hodinu? Hodinku máme vyrazovať. Áno, hodinku a ešte máme pred sebou pol hodinku. Takže čo do budúcna? Ako viete, že ja mám už ďalšie plány? Neviem, je tu nový, áno, je tu nový rok. Prajem si, aby som stále a naďalej mohla pokračovať práve v týchto odborných témach coachingu, mentoringu a konzultingu. Myslím si, že veľa spoločností, tie, ktoré pochopili, že sme tu na trhu 20 rokov a je to naozaj, podnikať na Slovensku je naozaj veľmi ťažké. Sama o tom dobre viem. Ale pochopili, že áno, zamestnávame ľudí, áno, chceme tvoriť ďalej, áno, chceme byť konkurencieschopní a posúvať sa. Potrebujeme nielen posilňovať strategické, obchodné zručnosti našich zamestnancov, ale aj komunikačné, aj dopriať im odmenu, aj napríklad poslať ich napríklad do kúpeľov na oddychové pobyty. A ktoré im rada teda sprostredkujem a veľmi rada im aj vytvorím na mieru šité programy. Práve preto som sa rada stretla aj s rôznymi klubami HR-istov, ktorí chodievajú a dokonca aj na Sliač. Tam sme mali pozvaných veľa šikovných a zaujímavých ľudí, ktorí vedia, že ich zamestnanci už potrebujú byť aj inak motivovaní ako napríklad mzdou a rôznymi benefitmi z toho. Pretože je tu taký asi aj na strednom, myslím si, že celé Slovensko, ale ja teda poviem za stredné Slovensko, keďže mám túto prvú informáciu od nich HR-istov, tu nie je taká veľká fluktuácia práce, ako je napríklad na západnom Slovensku alebo dokonca aj na východnom. My si tú prácu dlho držíme. Vo všeobecnosti je úplne normálne, že ľudia sa vypracujú vo firme za nejaké 3, 4, 5 rokov a potom ostávajú na tých riadiacich pozíciách aj 15 rokov. A tá doba sa veľmi rýchlo vyvíja a málo kto z nich si prizná, že nevládzem, nechce sa mi, nemám motiváciu, neviem ďalej motivovať mojich členov tímu. Práve o takých mám záujem ja ako coach, ale práve z toho hľadiska, že práve takíto zamestnanci potrebujú sa stretávať aj na iných fórach, potrebujú aj spolu komunikovať, potrebujú sa aj oni oddychnúť, potrebujú aj vôbec venovať si ten čas sám pre seba. Vôbec i sám napríklad na ako krátku dovolenku, to keď sa spýtate 10 ľudí, ja som si taký mini experiment alebo mini survey urobila sama pre seba, spýtala som sa 10 mojich známych, či by boli ochotní ísť na 2 týždne do kúpeľov vlastne rekreačného zariadenia, aby tam boli sám s sebou, aby si išli sami zaplávať, aby si sami išli a spoznať tam ľudí, s ktorými si zahráte, ja neviem, šípky, tenis, alebo pôjdete vonku sa prejsť, alebo čokoľvek a pôjdete na liečebné procedúry, spoznáte niekoho. A boli to ľudia väčšinou vo veku medzi 40 až 50 rokov, ktorí majú rodiny, majú partnerov. Typnite si, koľko z 10 ľudí mi povedalo, áno, idem hneď zajtra. Dvaja. Bolo to menej. Jeden. Jedna osoba mi povedala, a to bola žena, lebo vraví, aspoň niekoho stretnem, aspoň sa s niekým vykeciam, že zoznámim sa, že nerobí mi problém byť na izbe s niekým cudzím. Jedna z desiatich. Muži vôbec, absolútne, že teda oni sami nepôjdu, že prečo by išli, že on má kamarátov, oni si pôjdu zaližovať, alebo pôjdu na pivo spolu, alebo pôjdu kdekoľvek. A ostatné ženy, tie mi zase povedali, že majú majú starosti o rodinu a o deti a tak ďalej, majú svoje plány. A všetci títo desiatí sú tak, že sú naozaj majú blízko k tomu vyhoreniu, sú veľmi vyčerpaní. Dovolím si povedať, že neodovzdávajú už taký výkon v práci. Nepoznám ich z pracovného hľadiska úplne, ale z toho, čo rozprávajú, myslím si, že sú až toxickí už pre ten svoj tím, lebo sú tak zúrivo, nervózno nadúpaní, že práve im by bolo treba, aby išli sami, aby začali sa trošku tak s takou pokorou a pokojom pozerať na tento náš svet a na ten ich život, teda poviem konkrétne na osobu. My sme tu tak krátko na tomto svete a stále sa len hnať za niečím a stále len definovať seba cez výkon v práci je veľmi smutné a plitké. A ten, kto príde na to skôr, tak je lepšie. A ja tiež som jedna z tých, ktorí moje okolie si myslí, že som obrovský workoholik a nechápu, čo všetko stíham a robím. Kontrolujem sa. Takisto sa už kontrolujem a áno, keď ste sa pýtali, tá otázka znela, že čo plánujem. Plánujem sa venovať práve ľuďom a osobám, ktorí majú chuť niečo pozmeniť pre seba. Nie, že poďme spolu konzultovať, ako môžem viac zarábať a čo môžu moje deti viac dosiahnuť, ako mať lepšiu, neviem čo, vysnívanú haciendu, ja to už nazývam, ale rozprávať sa s ľuďmi, ktorí si uvedomili, že som blízko zdravotnému nejakému breakdownu, alebo aj mentálnemu, ale aj fyzickému. Nemusím ísť ďaleko. Tri osoby z veľmi blízkeho okolia pred sviatkami sa tak zranili na volejbale, na kamoška, na jeden na lyžovačke, ďalšia si koleno zvrtla. Zostali doma na sviatky 2-3 týždne ležať, lebo už boli tak vyčerpaní a to telo a ten výhražný prst prišiel. Aj sa hnevali, aj sa zlostili, že nemôžu robiť tie veci, čo si naplánovali, ale vrem, niečo pre niečo sa vždycky deje, takže aj o tom by som rada rozprávala s ľuďmi, teda plány, ktoré mám, tak budú skôr také, že edukatívne stretnutia s ľuďmi, ktorí si chcú trošku to vedomie o seba. To je takéto naše slovičko, s ktorým sa aj kouči sa s tým často hrajú. My poznáme sebavedomie, akože je to niečo, na čo máte pracovať. Ale keď dáte medzi to seba a vedomie pomlčku alebo chvíľku pauzu, tak je to o tom, že aby som si konečne začalo uvedomovať seba. A ja mám takú jednu veľmi peknú až úsmevnú teóriu. Známi sa mi smejú za to. Tým, že som veľa lietala, každý krát, keď idete na akýkoľvek krátky, dlhý let, tak vám samozrejme robia tie inštrukcie, čo všetko máte spraviť v prípade tom najhoršom. A prvá vec je nasadiť si kyslíkovú masku. Ale najskôr sebe. Až potom všetkým deťom, čo máte pri sebe, ostatným, môžete a nemusíte pomáhať, ale sám sebe. A vravím si, a preto to tak opakujem a každému doteraz, lebo len prídu za mnou a už sa mi sťažujú, myslia si, že coach znamená, že vyrieším ich problémy, tak vravím, boli ste na dovolenke, išli ste lietadlom, čo vám povedali? Sám sebe, teda sebavedomie, najskôr sebe si dajte ten kyslík a choďte sa nadýchať napríklad na Sliač, alebo do kúpeľov, alebo kdekoľvek inde. My máme úžasnú prírodu na Slovensku, takže treba sa najskôr nadýchnuť a potom prídu už aj tie možno riešenia, možno nejaké zmeny treba urobiť, až potom pomáhajte ostatným. Tak, a čo ďalej a ako s Gretkou alebo s kúpeľnicom, s turizmom alebo s tým iným na Slovensku po krátkej prestávke, hudobnej prestávke a už pôjdeme do záveru. Lumen. Priatelia, počúvate Rádio Slobodný vysielač, reláciu Okno do duše, naše kontaktné údaje, Slobodný vysielač, studio@slobodnyvysielac.sk alebo telefónny kontakt 048-381-0101 a my sa s pani Grétkou, sa ktorou blížime k záveru, hovorili sme o kúpeľníctve, o jej vlastných projektoch, takže ako ďalej s kúpeľníctvom, s turizmom, máme ministra z nášho regiónu. Čo s tým sa dá robiť? Ako to všetko rozbehnúť, aby to bolo... Ale viete, my keď sa na to dívame, alebo pozeráme a aj počúvam, ako vy hovoríte, ako keby sme to boli viacej zameraní na tých zahraničných turistov, oni majú peniaze. Prinesú do kúpeľníctva niečo, tie kúpele patria vo väčšine prípadov do súkromných rúk. Hovorili sme o Sliači ako o jednom poslednom Mohikánovi, alebo máme ešte aj ďalšie, ani neviem, na Slovensku, ktoré patria štátu. No a ako ďalej s týmto všetkým, mi to bolo aj pre nás Slovákov, aj pre tých menej zarábajúci alebo dôchodcov. Čo s tým? Ja sa vrátim k tomu trošku tak obklukov cez komunikáciu a ten marketing, pretože my síce si to uvedomuje, alebo pár ľudí, ktorí vedia, že to zlato, čo máme v našich podzemov, teda tekuté zlato, je naša liečivá voda, ktorá na Slovensku zaujala ešte, keď bolo Rakúsko-Uhorsko, Máriu Teréziu, ktorá vtedy, to bola práve veľmi šikovná žena, inak to je na inú debatu, ktorá vtedy dala úlohu svojim ľuďom, ktorých mala v týme, svojim zamestnancom poddaným, a aby sa venovali kúpeľníctvu práve v týchto horných uhroch, a napočítali vtedy 220 zdrojov tejto liečivej vody. Nie pitnej, ale liečivej, ktorá bola horúca, termálna, alebo aj menej, niektoré sú aj chladné vody, ale vyslovene jej zloženie ju zaujalo natoľko, že začala vystavovať tieto domy. A práve preto, hlavne teda nemecky hovoriace krajiny to majú také zažité a vedia, že práve na Slovensku tie kúpele sú rozvinuté. Aj na Sliač chodievali, ešte moja starka bola sprievodkyňou pre veľa ľudí z východného Nemecka, a práve teda chodievali aj na Sliač východní Nemci, ktorí si to nesmierne vážili, užívali, a tie výsledky sú fantastické, keď práve po operácii i hneď nastúpite na tú liečbu a na tú rekonvalescenciu. Minulý rok som stretla jedného Nemca, ktorý tam prišiel, lebo vedel, že Sliač je u nich a jeho kardiológ mu to odporúčal. Bolo to veľmi smutné aj pre mňa také zistenie, ale idem takou obkúkou. To znamená, že my síce vieme, že my tu máme fantastické miesta, teraz ich je mimochodom 29 funkčných z tých 220. Niektoré zanikli, niektoré vody vyschli a tak ďalej, sú tam rôzne veci. Niektoré sa plnia a pijú ako pitné kúry. My sme sa prestali komunikovať o tom do zahraničia. My darmo si tu hovoríme, a nech príde zahraničná klientela, donesie zahraničný kapitál. Oni neprídu. Oni sú už oveľa náročnejší, ad jedna, a dva, nevedia o tom, že sa môžu prísť. A po tretie, ktoré som aj sama zažila, my nemáme natoľko ten servis. My nemáme ľudí, ktorí by rozprávali s tými Nemcami, alebo Angličanmi, alebo aj Azíčanmi. Z Azie teda, pardon. Pretože aj takú skupinu sme mali. Ten človek sa tu chce cítiť dobre, pretože na tú kúpeľnú liečbu prichádza na 3 až 4 týždne. S ním nemôže ten jeho masér povedať iba vyzlečte si tričko a podám vám uterák. Vy potrebujete komunikovať s tým pacientom aspoň teda v anglickom jazyku. Samozrejme, nikto nechce, aby sme tu rozprávali taliansky s talianmi a španielsky so všetkými španielmi. My nie sme na toto pripravení. A ten marketing, áno, on sa dá vytvoriť. Dá sa spraviť rýchlo. Ale to tiež není dobré. Vy potrebujete sa zamerať, koncentrovať sa na ktorú oblasť, na ktorú krajinu. Tam treba chodiť pravidelne, ukazovať sa, ich volať práve sem. Je dobré ísť na veľtrhy a výstavy, ale i hneď, ako získate ten kontakt, tí ľudia si to potrebujú sem prísť pozrieť. obrázky znesú a marketingové brožúry znesú veľa. Ono sa dá krásne nafotiť všetko, ale ten ich pocit a tie prvé skúšobné skupiny, tie im povedia najviac. A to sú roky, kým sa to stane. A bohužiaľ u nás sa prestalo promovať kúpeľníctvo práve pre tieto nemecké krajiny, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, ktoré k nám by mohli chodiť. Aj tí, ktorí, tam tiež nie sú len všetci, ktorí sú prémiovo zarábajúci. A chorému človeku, ktorý potrebuje hospitalizáciu, práve my by sme vyhovovali najviac, pretože je tu pokoj a kľud. Všetky naše kúpeľné miesta sú zasadené do nádhernej scenérie prírodnej a práve to potrebuje chorý človek, aby mal ten pokoj. Takže to je taká celá štúdia. Veľa ľudí, je tu asociácia kúpeľníctva, pani doktorka Zálešáková, ktorá sa tomu venuje 25 rokov, fantastický človek, je oceňovaná pravidelne na európskej, je špeciálna Európska komisia pre kúpeľníctvo. Slovensko má veľké meno v zahraničí stále, ale ona sama to neurobi, potrebuje k tomu ďalej ľudí. A áno, ja budem veľmi rada, keď sa môžeme aj s ministerstvom porozprávať, aj s organizáciou pre cestovný ruch. Máme veľmi dobrých priateľov práve aj tu v Banskej Bystrici, keďže je tu OCR-ka Stredné Slovensko, ktoré sa tomu venuje. A ešte by som aj podotkla to, práve my na Banskobystrickom samosprávnom kraji by sme sa mali tomu najviac čo venovať, pretože my tu máme najviac kúpeľných miest z všetkých regiónov Slovenska. A to je už veľmi blízko tomu cestovnému ruchu a ten cestovný ruch vytvára aj v takých maličkých mestách alebo obciach, ako sme už spomínali, napríklad Sklené Teplice alebo Číž, vytvára pracovné miesta, vytvára tam ten turizmus, prinesie opäť zase nejaký nielen rozruch, že tam príde viac aut a viac turistov, ale aj prídu, aj si tam niečo zakúpia, aj budú mať pekné spomienky, aj pekné fotografie a už sa zase to ide niekam. Ale myslím si, že my ako keby nie sme natrénovaní to robiť pre zahraničnú klientelu, aj keby tá veková a nejaká bariéra jazyková by sa zmenila, my by sme si to v prvom rade mali natrénovať na našich slovenských pacientoch a slovenských klientoch. Teraz ja preruším trošku. Jasne, máme, treba spravíme tie kúpele, dostanú tie procedúry, tí ľudia zo zahraničia, všetko. To možno bude trvať 3-4 dní, týždeň, ale čo potom a čo mimo? Kde pôjdu oni? Trvá v tom Číži, Sklené Teplice, Smrdáky, ja neviem, tieto maličké obce. No, to za 2 dní všetko pochodí. A čo potom? A to je ďalšia vec. Práve preto ten turizmus musí mať nejakú schému, aby on ako pacient, ktorý je chodiaci, mal aj program po procedúrach. Ja. Aby tam bol pripravený. Mala som možnosť naozaj veľmi krásnych miestach v Európe byť, aj v kúpeloch, aj iných turistických, kde po procedúrach vás zoberie minibus s vašim konciež, s vašim sprievodcom a idete sa pozrieť niekam na nejaké nakupovanie, idete do nejakého múzea, idete do nejakého najbližšieho kaštieľa, hradu, zámku. Francúzi sú fantastickí v tomto, Nemci sa zlepšujú. Sanatórium neznamená, že ležíte na slniečku iba a nič už nerobíte. Vy proste chcete tú kultúru tej krajiny, kde sa nachádzate, aj spoznať. A toto málo, ktoré kúpele majú, lebo sa doteraz správali ako keby, to je taký horúci zemiak. Správajú sa ako nemocnica, ako poliklinika, ale už by mali byť ako hotel, pretože majú tie náklady režijné ako hotelierstvo. Málo ktorí z nich vedia, čo by mohli. A samozrejme všade sú financie, všade je potreba aj podpory štátu, aby tam do toho prišla. Je tu už veľa skúsených ľudí, ktorí vedia, ako by to mali robiť. Takisto aj spoločnosť musí pochopiť, že to kritizovanie alebo hovorenie o tom, že tam je to drahé a my si to nemôžeme dovoliť, neznamená, že tam teraz just prestanete chodiť a do iného hotela pri neviem, nejakom veľkom kopci v Rakúskych Alpách si viete dovoliť, ale tu nie. Alebo radšej idete teda k moru. My sme presne ten národ, že my tu všetko máme a napriek tomu ideme k tomu moru, lebo každý tom si povie, že tú dovolenku chce stráviť niekde inde pri teple, teda pri teplom mori. Takže hej, to je taká, treba o tom viacej komunikovať, viacej sa o tom rozprávať. Zdravie je veľmi, veľmi, veľmi vzácne. Keď ho nemáme, až tedy to začneme riešiť a my by sme vedeli takto ozdraviť aj pol Európy. Máme na to kapacity. Áno. Čiže aktívny cestovný ruch, viacej ako ten pasívny, sadnúť niekde na lietadlo alebo do auta, odviesť sa tam ležať. A tak a tu zase na druhej strane priviesť druhých ľudí. No, myslím si, že toto je jedna z obrovských tém, ktoré tu na Slovensku a nie na Slovensku je potrebné riešiť. A vy ste človek, ktorý ste naozaj veľmi zaujímavo zasiahli do niektorých týchto oblastí, čo sa týka kúpeľníctva, určite ten Sliač, Turčianske Teplice, možno ďalšie lokality. No, Gretka, ja by som vám chcel poďakovať za to, že náš čas uplynul, že ste prišli, že ste veľmi osobne a aj veľmi zaujímavo rozprávali na takúto tému, pre mňa absolútne cudziu, a teda dozvedel som sa neskutočne veľa od vás. Ale na záver, čo by ste ešte našim poslucháčom odkázali, niečo také, ktoré by ich možno podnietilo k tomu, aby čas svojich financií investovali tu prostredníctvom pobytu v niektorých takýchto zariadeniach? Ja si želám jedno, aby sme pochopili všetci, že tá kritika, ktorá momentálne je taká častá na servis a služby v domácom turizme, aby sme len nekritizovali. Aby sme aj edukovali tých ľudí, ktorí na nás vybuchnú, alebo tie služby nie sú také adekvátne, ako si my predstavujeme a tak ďalej. Sme veľmi prísni. Podľa mňa by sme si toto nedovolili, keby sme my boli v zahraničí, alebo aj ten človek by bol zahraničný. Dokonca sa mi to stalo predvčerom. Jeden pán tu priamo v Banskej Bystrici v veľmi krásnej reštaurácii vyskočil, že majú tú časť zatvorenú, lebo není ich dosť. A vyskočil na mňa. Ja som tu mala priateľku, ktorá prišla z Bratislavy. To znamená, že boli plné stoly a nás nepustil ďalej. A ja som zostala v takom nemom úžase. Ja som sa hanbila. Hanbila som sa. A vravím si, že Pane Bože, že také dá sa to poprvé povedať inak. To je presne o tom tóne. To je o tom, že on túto skúsenosť už u mňa, už tu ju budem mať, a hlavne som sa hanbila za to. A táto priateľka vraví, Bože, táto Bystrica, to sa tu nikdy nezmení. Veľmi ma to zasiahlo a práve to je to, že si to želám, aby sme začali sa jemnejšie k sebe správať, aby sme práve tie služby, ktoré každý si len myslí, že turizmus je jediné, čo Slovensko môže zachrániť a pomôcť ekonomike. No áno, tie kopce sú tu, ale ak nebude mať kto obsluhovať v tých reštauráciách a kvalitne variť a kvalitne poskytnúť masáže, napríklad v kúpeľníctve alebo iné liečebné procedúry, ktoré máme naozaj unikátne, tak nám nepomôže ani to, že sem bude každý deň chodiť 200 autobusov, pretože to bude ešte horšie, že si spravíme takéto meno. Ak z týmu 10 ľudí, ktorí obsluhujú v reštaurácii, iba jeden vie, ako tak po anglicky, tak to bude prúser. Takže toto si želám, aby sme si tak trošku sa pozreli kriticky aj na seba, nie len kritizovali, ale aj keď sme my ako hostia, aj vtedy veľmi kritizujeme, či už na veľkosť izieb, alebo služby, alebo teplotu bazéna, vody teda v bazéne. To sú úplne absurdity, čo som mala možnosť počuť a vidieť a na vlastné oči vidieť, ako sa vie chovať hosť, ktorý není o nič viac a nemá o 3 ruky krajšie telo ako iný tam, kto ho obsluhuje. Veľmi sme neúctiví k sebe, takže to je jedna z takých, čo by som rada pozdielala, a budem rada, keď sa mi kľudne na akékoľvek konzultačné okienko ma nájdete na mojich sieťach a sociálnych sieťach a kontakty vám veľmi rada zazdielam. A mi niekto aj napíše, povie, alebo príď sa k nám pozrieť a poď nám povedať, že čo by sme mohli zlepšiť, pretože mám také, v angličtine je to veľmi pekná metóda, ktorú ja aj učím mojich klientov, pozrieť sa ten helicopter view, sa to povie. Je to metóda, ako sa pozrieť z vrchu na niečo. Ale nie z vrchu, povýšenecky z vrchu, ale pozrieť sa na to, že keby si ty bol niekde inde, čo by si teda mohol. A toto sa často stáva, že my ako keby tá spoločnosť, alebo ten, to je jedno, či je to reštaurácia, alebo je to hotel, alebo niekto iný, nejaká iná služba, tak zabudne o tom, že aha, mal by som sa trošku na to pozrieť inak, inými očami, ako by to bolo opačne. Takže toto je to jedno, čo by som rada k záveru pozdielala. A druhé, aby sme, tá slušnosť, aby trošku, tiež mám také pekný jednu vetu, že keď už nevieš, čím byť, tak buď aspoň milý. To je ten preklad v angličtine. Just be kind, lebo my si neuvedomujeme, ako vieme urobiť ten prvý dojem, alebo aspoň niekto sa to učí a hráme sa. Myslím si, že vieme aj vystupovať, aj ako hovoria o nás všetci Češi, že vy sa viete aj dobre obliecť, aj ste taký milý a usmievavý. Ale my, málo kto z nás vie zanechať dobrý dojem, že sa chcem opäť stretnúť s tým človekom a chcem opäť sa s ním rozprávať, chcem s ním obchodovať, chcem ho požiadať o jeho služby, alebo chcem sa tam aj vrátiť. A my musíme byť pripravení na to, aby sa tí turisti k nám aj vracali, aby sem neprišli len jedenkrát a na to sa treba vyškoliť celý tým ľudí a pripraviť sa aj na, ten, na to. A bodaj by sme mali tie zástupy tých autobusov, ktorí budú k nám chodiť a aut a lietadí, ale ja sa veľmi teším, že sme sa tak rozlietali momentálne a veľmi si prajem, aby som aj ja osobne mohla v cestovnom ruchu ešte niečo ponúknuť. Myslím si, že mám čo a budem rada, keď ma k tomu oslovíte. A nájdete ma aj na LinkedIne, nájdete aj, môžete mi napísať aj e-mail. Môžem ho povedať, ale... Isté, samozrejme. Tak e-mail mám taký veľmi pekný msaktorova@yahoo.com, taký zahraničný, a na LinkedIne ma nájdete ako Margareta Saktorová, takisto na sociálnych sieťach. Hovorí pani Margareta Saktorová, odborníčka na cestovný ruch a komunikáciu, psychológiu, marketingu a tak ďalej. Sme radi, že ste nás počúvali. Prajeme vám príjemný dnešný večer, všetko dobré do nového roku, tak ako som na začiatku avizoval. A tešíme sa o 2 týždne znovu do počutia, možno s novým hosťom, alebo len so mňou. Majte sa fajn, alebo ako chcete. Buďte dobrí. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.